Բարև բարեկամներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա մեր զրուցակիցը հայ առաքելական եկեղեցու Ֆրանսիայի հայոց թեմի առաջնորդ եւ արևմտյան Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակ Գերագույն հոգևոր ժողովի անդամ Գերաշնորհ Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանն է։ Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը ծնվել է Իրաքի Բաղդադ քաղաքում 1963 թվականին։ Նախնական կրթություն ստանալուց հետո ընդունվել է տեղի էլեկտրաինժեներական համալսարան և ավարտել 1985-ին։ Նույն թվականին ընդունվել է ԱՄՆ հայոց արևելյան թեմի Նյու Յորքի Սուրբ Ներսես Ջեմարան, միաժամանակ սովորելով նաև Նյու Յորքի Սուրբ Վլադիմիր Ուղափար Ջեմարանում։ 1989 թվականին ավարտել է Սուրբ Ներսես և Սուրբ Վլադիմիր Ջեմարանները, պաշտպանելով թեզ Շահապիվանի ժողովը, թարգմանություն, ներածություն և մեկնաբանություն թեմայով ստացել մագիստրոսի աստիճան։ 1987 թվականին ձեռնադրվել է սարկավակ, 1990-ին կուսակրոն քահանա և ծառայությունն է բերել Բաղդադում և Մոսուլում։ 1991-92 թվականներին ծառայել է որպես Նյու Յորքի Սուրբ Խաչ եկեղեցու այցելու հոգևոր հովիվ։ 1992-93 թվականներին ծառայել է Նյու Յորքի Սուրբ Վարդանանց եկեղեցում որպես լուսարարապետ։ 1993-99 թվականներին եղել է Նյու Ջերսի Սուրբ Ղևոնդ եկեղեցու հոգևոր հովիվ։ 1994 թվականին երրորդ կորընթացիս թուղթը հայ եկեղեցուգրականության մեջ թեմայով պաշտպանել է վարդապետական թեզ և ստացել մասնավոր վարդապետական գավազան։ Շարունակելով ուսումնառությունը հոգևորականը մասնակցել է ղպտական ընթերցվածք, Թովմասի գտակարան, Թալմուդ և ռաբիականություն, Իսլամ և Ղուրան դասընթացներին։ Ուսանել է Նյու Յորքի Բրոնքս շրջանի Ֆորթհամի համալսարանում և 1998 թվականին ավարտել այն, ստանալով աստվածաշնչյան ուսումնասիրությունների դոկտորի կոչում։ Պաշտպանել է ավարտաճար երրորդ կորընթացիս Պողոսի վերադարձը քրիստոնեական ուղղափառության թեմայով։ 1999-2000 թվականներին եղել է Սուրբ Ներսես Ջեմարանի տեսուչի պաշտոնակատար։ 2006 թվականին Նոր կտակարանի պարականոն տեքստերը և աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությունը թեմայով պաշտպանել է ծայրագույն վարդապետական թեզ, արժանանալով ծայրագույն վարդապետական աստիճանի։ 2000-2010 թվականներին եղել է Սուրբ Մարտիրոսաց եկեղեցու հոգևոր հովիվ։ 2008 թվականից առ այսօր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ջեմարանի վարդապետական թեզերի քննության հանձնաժողովի անդամ է։ 2006 թվականից առ այսօր Աստվածաշնչյան ուսումնասիրությունների զարգացման ուղափար կենտրոնի ամսագրի գլխավոր խմբագիրն է։ 2009 թվականի դեկտեմբերի 14-ին ընտրվել է Մեծ Բրիտանիայի հայոց թեմի առաջնորդ։ 2011 թվականի նոյեմբերի 6-ին ծերամփ նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին Բ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ստացել է եպիսկոպոսական ձեռնադրություն եւ օծում։ Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը հեղինակ է տասնյակ աշխատությունների եւ հոդվածների, դասախոսել է մի շարք ուսումնական հաստատություններում՝ Ջորջիայի Տատական համալսարանում, Սուրբ Մարկոսի Ղպտական ջեմարանում, Սուրբ Ներսես ջեմարանում։ Սույն թվականի սեպտեմբերի 5-ից 9-ը Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանն Արցախում էր մասնակցելու Գերագույն հոգևոր ժողովի հերթական նիստին։ Դարձը հանդիպել եւ օրվա եթերաժամին ձեզ է ներկայացնում սրբազան հոր հետ ունեցած հարցազրույցը, որը բնականաբար սկսվում է հայրական օրհնությամբ։ Աստված միշտ օրհնե նախ Արցախի հանրապետությունը, ապա Արցախի ժողովուրդը իր ամեն ազգային գազմագերպություններով, իր հերոսներով, իր բանակով եւ մեր սոցիալ ժողովուրդով, ծովաստորությունը միշտ մեր ժողովրդի վրա լա՝ ի Արցախ, Հայաստան եւ Սփյուռս հայոց։ Սրբազան հայր, սկսենք ֆրանսահայ թեմից, որն այսօր ֆրանսահայ թեմ հնարասահմանները, տարածքը, եկեղեցիները, քահանաները, այն ամենը ինչ առնչվում է թեմին։ Ֆրանսահայ թե ինչպես արդեն անունը գսե, Ֆրանսայի մեջ բնակող հայ ժողովրդի տեմն է։ Ֆրանսան ունի գրեթե 750 000 հայեր, իսկ 1 միլիոն են քառորդ պակաս։ Մենք ունենք 24 եկեղեցիներ, այսինքն 24 ծուխեր, իրենց ղադեր քահանաներով եւ խորհուրդներով, եւ ունենք գրեթե 10-12 եկեղեցական համայնքներ, ուր նոր հաստատված են հայ ընտանիքներ, բայց թե չունենք գարույց եկեղեցական շենք, այսինքն մենք ունենք մեր դպրոցները, ունենք մեր երիտասարդաց ցանցը, գեղեցասեր երիտասարդաց խումբը, դիգնաց միություններ, սա ամենալ միասին, անշուշտ իրենց ցեղական խորհուրդներով, իրենց քահանաներով կաշխատին, որպես մեկ եկեղեցի մեկ թեմ, ունենք մեր թեմական խորհուրդը, որ Հովանի Մարմինն է վարչական, եւ այդ թեմական խորհրդի նախագահը անշուշտ առաջնորդն է, սրբազանն է, որ թեմական խորհուրդ միասին դհսքի եկեղեցվո առաքելությունը ազանազան ծուխերու մեջ եւ առաքելությունների մեջ։ Սրբազան հայր, որպես հոգեվորական եւ արդեն կարծում եմ բազմավաստակ հոգեվորական, ինչն է կարևորում հոգեվոր կյանքը կազմակերպելու համար, որն է առաջին հորիզոնականում, առաջին տեղը զբաղեցնող իրողությունը, որ պետք է անպայման հոգեվորականը վարի։ Ավետարանը քարոզել եւ վգայել, վեմ քարադե։ Ամեն հաստատություն իր ծառայություն ունի, իր առաքելություն ունի, բիզնեսները իրենց ինչ որ պիտի վաճարեն, կվադրաստեն, եղեցու առաքելություն արդեն պատրաստ է, երկնային նպատակն է, Քրիստոսի ավետարանն է։ Եվ հոգևորականի առաջնահերթ քայլերը պետք է լան, ոչ թե միայն քարոզել, որը շատ բան կարան խոսքով ասենք, բայց նաև վկայել Քրիստոսի ավետարանին, այսինքն մեր ապրուստով, մեր գենցաղով, մեր որոշումներով, մեր խոսքերով մենք օրինակ լանք ապրելու Քրիստոսի ավետարանը, դա դեմ կանն է։ Եկեղեցին չես կարա հաստատել, շենքեր կարա շնել, գմբետներ եւ այլն, բայց եթե գուզես իրապես համայնք մստեղծես հավատացյալ, պետք է քարոզել եւ ապրիդ Քրիստոսի ավետարանը։ Անշուշտ մեր պարակային Հայաստանի այս առաքելական եղեցվո կարոզել եւ ապրիլ այդ ավետարանը մեր ավանդությամբ, մեր 1200 տարվա պատմությամբ, մեր սուրբերու շնորհիվ, մեր սուրբերու խոսքերով, այդպեսով ավելի ամիջական գլա Քրիստոսի ավետարան, ոնց որ խորենացին գսե Բողոս Արաքյալն ու Մարկարեները հայ գտնան մեզի համար, որով հայ լեզվով կարոզվին։ Սրբազան հայր, դու գոհ եք Ֆրանսիայի թեմում հոգեոր պարտականություններ ստանձնած հոգեորականներից, նրանք ճիշտ են կարոզում Աստծո խոսքը, Աստվածաշունչը, ավետարանը, որպես հավաքածո ծարաներու կամ արաքյալներու բանակ մնե գերեցին, եւ ամեն բանակի մեջ կա զանազան տաղանդներով զինվորներ, կամ ոմանք շատ լավ կարոզեն, կամ ոմանք մի քիչ կարոս խոստյուն տգարե, կամ ոմանք սուրբ գիրքը անգիր գիտեն, կամ ոմանք սուրբ գիրքը ակնհայտ լավ չեն ծերծած, բայց ես անձամբ Աստծո պարտք ունեմ, Ֆրանսայի մեջ քահանաներն գնամսեմ ամենը, որ ես կճաշնամ, որ ի բաշտոնի են, այսինքն ոմանք կան հանգստան գոչվել, այնքան մոդեն չեմ ճաշնարեն, բայց ծխադեր քահանաները ամենանվիրված են, ամենար խոնար են, ամենար կփորձեն իրենց գաներ դժվարին վիճակներում մեջ կարոզել Քրիստոսի ավետարանը եւ ապրիլ ավետարան իրենց կյանքով։ Ֆրանսիայում բնականաբար առաջին լեզուն ֆրանսերենն է եւ ապա հայերենը, եւ կարծում եմ, որ շատ հայեր, լինելով հայ, այդուհանդերձ խոսում են ֆրանսերենով։ Ասել կուզեմ, ինչպես է տարվում քարոշչությունը, ինչպես են կատարվում ծեսերը, մկրտություն, հաղորդություն, ապաշխարություն եւ բոլոր այն հոգեոր ծառայությունները, որոնք իրականացվում են։ Ցերսածը շատ ճիշտ ախտաճանաչում է սփյուռքահայության վիճակին, մանավանդ երկրորդ, երրորդ սերունդին, որովհետև դժբախտաբար քաղտոջախները, որ մենք հաստատել ենք ճարտեր մեջ, որ կացել ենք հաստատել ենք արևմտյան աշխարհի մեջ, հազիվ գրծել ենք եկեղեցի մշնել եւ համայնք մհաստատել եկեղեցի շուրջ, միջին արևելքի մեջ ընդհանրապես եկեղեցի գիծ դպրոց շնած ենք։ Հերևաբար միջին արևելքի մեջ լա Լիբանան, Սուրիա, Իրաք, Եգիպտոս միշտ հայ լեզուն առողջ մնացել է, եւ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ սերունդ իրաքացին, որ ես եմ, կամ Լիբանանացին, կամ Սուրիա, կամ Եվայնան, լավ հայերեն խոսին, որովհետեւ իրենց ցնող հայերեն խոսած են եւ դպրոցներ կան։ Եվ որ գիտենք Եվրոպայով Ամերիկա ճշփախտ դար ադ օրդնությունը կամ ադ արավելությունը չեն ունեցած, մեր ժողով չի ունեցած շնորը։ Հազիվ գրծել ենք մատուր մշտել, եղեցի մշտել, որ պատարակ լա, ավետարանը կարոզվի, ծաղում պսակ մկրտություն։ Նրա հետևանք եղած է 50-100 տարիներ ետ, մեր ժողովուրդը այլևս երկրորդ, երրորդ սերունդը չէ գրծած պահել։ Ես չեմ մեղադրել մեր ժողովուրդին, իրենց վիճակ լավ կասնամ, նրանք դրևս ինձ մի ավել լավ հայ են հոգիով, և լա Արցախի ազատագրության դարիներուն, լա Իրաշարժի դարիներուն, Հայաստանի անկախության միջև այսօր շատ հայեր կան, ասենք Ամերիկա կամ Ֆրանսա, որ հայերեն չեն խոսիր, սակայն թե ունեցուկ օգնեցին մեր ժողովուրդ թե վիճակ ավելի բարգավաճել լավացնելու, հոգիով սրտով հայ են, բայց լեզուի խնդիրը կա, նրա համար մենք շեշտ մտրացենք հայերեն լեզվի 10-10-ներ հաստատելու, դպրոցներ հիմնելու, վերջերս նոր դպրոց մտածվեցավ Փարիզի արվարձաններու մեջ, դժվար մարտահրավերումն է, ասեմ, որ շատ ծիրուն է ծուրվիլ գրական գծնի մտնորդի մեջ, որ ամենից ֆրանսերենով է, մամուլը ֆրանսերենով է, հերուստադեսիլ ֆրանսերենով է, իր դասընկերները մեծ մասն ֆրանսերեն խոսին, հերևաբար ավե ծիրուն լա ֆրանսերենով արտահայտվիլ, եւ նախ պետք է խիստ նվիրում ծնողներու կողմեն, որ շեշտեն գարեւորությունը քո տան մեջ հայերեն խոսիլ, ապա եկեղեցին եւ համայնքը պետք է կորձակցին դպրոցներ հաստատելու այս քաղտոջախներու մեջ։ Ի վերջո ինչպես են տարվում ծեսերը։ Ենթադրենք ֆրանսախոս մի հայ։ Ամեն ինչ հայերենով է։ Մեր ծեսը ուր որ է տակ աշխարի մեջ հայերենով է, սակայն երբ որ գլա մկրտյուն տաղում կամ պսակ, որ հադուկ ավել շատ ընդանեկան շեշտ մնաց արողությունների վրա, ընդանգները կադներ խնդրեն, որ մի քանի աղոտ նաև ֆրանսերենով սվի կամ նաև անգլերենով սվի։ Այո, բայց մենք արտոնացենք, որ արողությունն տածքին, ինչպես նաև բադարակին տածքին կարոզը հայերենով գդրվի, բայց ամփոփ ծևումը անդեղ որ կարիք կա, ֆրանսերենով կրկնենք։ Սրբազան հայր, դուք լսել եք Արցախի դեպքերի մասին, անշուշտ ապրիլյան պատերազմը ամբողջ աշխարհն է ցնցել, եւ ինչպիսին էր ձեր վերաբերմունքը, ձեր մասնակցությունը ֆրանսահայ թեմի։ Մենք ամիջապես ահազանգեցինք մեր ժողովրդի ուշադրություն գրավելու համար Սվիճակի մասին, եւ ամիջապես ֆրանսայից նույնիսկ երասարտած խումբեր եկան, միջև ճակատ կացին։ Զոհվող անց մուլեցրենք մենք ճակատի վրա ֆրանսահայտյան համայնքեն, բայց մենք անշուշտ նաեւ փորձեցինք անուղագիծը, որ ֆինանսական եւ այլն օգնել անձնական ֆրանսայ բարերը միջոցով կամ եկեղեցին տրամահավաք կրավ եւ միջև այսօր կշարունակե տրամահավաքել օգնելու համար մեր ժողովուրդը Արցախի մեջ աղոտներ հնչեցին ամեն խորաններեն եւ կշարունակենք քոնե ես ուր որ բադարակնեմ բադարակիս մեջ բզդիկ նախատեսում գավեցնեմ հերոսական Արցախի մասին։ Իսկ կարծում եք որ աղոտքը ավելի զորեղ զենք է։ Ամենազորեղ զենքն է աղոտքան շուշ, որ ամենագալի հետ ես խոսում եւ ամենագալի օգնություն նորդությունն ես հայցում։ Սակայն աղոտել առանց աշխատելու անիմաստ է, ասես չես կարծով դրասված սոված եմ, ինձ հաց դուր, եւ դու տունը նստիս գործ չմնդրես, չլաշ չաշխատես։ Ուրեմն երկու անար կարևոր են։ Աղոտքը կարևոր, հավատքը կարևոր է, շատ կարևոր է, բայց այդ հավատքի եւ աղոտքի հետ պետք է նաեւ համագերվի, համացանվի պայքար, բանակ, ռազմավարություն եւ այդպես է ասվածաշունչի մեջ այդպես ասված է։ Աստվածաշնչում ինչպես է կարևորվում սրի օգտագործումը որպես զենքի, սուրը որպես այդպիսին։ Հիսուս արգելեց իր առաքյալներուն սուրը կործածել, բայց նույն Հիսուս ինքը որ դաջարը գբղձային, հարգացավ եւ իրենց ցույց վրդեց։ Ես անանգ կմեկնաբանեմ ավետարանի պատկամը աս նույնի շուրջ, որ անշուշտ պետք է սուրը նա որ պաշտպանենք մենք մեզ։ Աստված մի ճյուզ է, որ մենք անպաշտպան ուժասպարտ ենք մեր բայրերն ու քույրերն ու երեխաները եւ ասենք աղոթենք, բայց սուրը որպես հարցագես եւ ուրիշ մեկ մսպաննես եւ արդելությամ մղված գոդորես, այդ մի սկորզածն անշուշտ արգելված է, բայց մենք պետք է պաշտպանենք, մենք դա պաշտպան պետք է, եթե մենք ուկամեզ մեր հողը գխլե, մենք պետք է պաշտպանենք այդ հողը, թարավոր մեր հողը, մեր հայրական արյուններով գնքված միջիցքենք աս հողերտա, բայց մենք երբեք որպես քրիստոյա երբեք չենք ելած մեր դրացիին ուրիշ եգրիմ վրա, թշնամության հոգիով, կացած, գոդորած, պշրած, այդպիսի մենք չենք կործածած սուրը, պարկ աստուծո, դան ազգեր ուրած են, բայց մեր ազգը չեմ կարծեր երբեք միշտ, եթե սուրը կործածած ենք մեր մայրերն ու քույրերը երեխաները պաշտպանելու համար։ Այո։ Սրբազան հայր, ունենք օտար ներկայացուցիչներ, օտար ազգի հավատացյալներ, որոնք քրիստոնյա են եւ հաճախում են հայրաքելական եկեղեցի։ Գրեք, ես Ամերիկա 26 տարի ծառայել եմ, Ամերիկա ավելի շատ գա։ Ամերիկայի մեջ եկեցին ավելի խառնված է, շաղված է իր ամիջական թաղի ժողովրդի հետ։ Ֆրանսայի մեջ թեր մենք բահբանած ենք մեր հայկական ամերիկա բազան դիմակիցը, բայց ասինքն մի քիչ ֆրանսայ ժողովրդի համար խորտ է։ Ֆրանսացի մտնայ եկեցի վեճև անտամելա, բայց աշուշ խառն ամուսնություններ կան եւ անոնց շնորհիվ դեսնաս ոչ հայեր, որոնք անդեն գուքան եւ մասնակցին մեր արարողություններուն։ Իսկ բողոքականներ, ավետարանչականներ կամ կաթոլիկներ, նրանք հանգարում են առաքելականների գործներին։ Ոչ, նրանք քույր եկեղեցիներ են, իրենք իրենց ավանդություններ ունին, բայց փոքր դոգոս են, շատ փոքր։ Եթե Ֆրանսայի մեջ 750-100 հազար հայ գա, գնամսել հազիվ կարելի է 20,000, 25,000 մգնանալ, եւ կաթոլիկ եւ փողական դեպ միասին տնենք, կան մեծ թիվ չեն իրենք։ Սրբազան հայր, դուք Արցախում եք եւ այստեղ ներկա եք մասնակցելու Գերագույն ժողովին, սինոդին, այո, սա եզակի դեպք է, կարծում եմ։ Ինչպիսին է ձեր վերաբերմունքը այս փաստի արդի։ Վերապար հայրաբեդ եւ նահակայի բալադը կդնենք, շատ հիանալի ծավալ մարտահրավերս։ Սա ասավ օխտագնացություն մնա մեզի համար, թե մի սուրբ երգիր։ Ղարաբաղը իրավես մեզի համար սրբություն մնա։ եւ նաեւ ժամանակագից սրբություններ է։ Գիտեք, հիմա գերտանք ուրիշ դեղեր սուրբեր նահատակներ նահատակված են 200 տարի առաջ, 800 տարի առաջ, բայց Ղարաբաղը երկիրն է, որ նոր դեսավ նահատակություն, հազիվ 25 տարի, այսինքն սերունդը թերաբրած է, որ դեսած է, կամ մայրեր թեր կան, որոնց զավակներն զոհվեցան։ Եվ նոր համար սուրբ երկիր է, սուրբ հող է, եւ մեզի համար անձնական, որպես հայ զավակներ, որ գուքանք տեղի Արցախ Ղարաբաղ, նաեւ որպես մարմին, գերակույն խորհուրդ, հոգևոր գերակույն խորհուրդ, ամենաբարձր խորհուրդն է մեր եկեղեցվո մեջ, Վեհապայր Հայրապետի նախակահությամբ, երբ որ գերակույն խորհուրդը հոսք ու կա, իրապես շատ ավելի զորավոր իմաստ ունի մեզի համար, որ ծևով մեր եկեղեցվո կենտրոնը հոս է հիմա, եկեղեցվո ղեկավարությունը հոս է, Հայրապետով անշուշտ, գլուխ և նաև անդամներով։ Սա որքանով կարող է նպաստավոր լինել արցախցի քրիստոնյայի հավատացյալի համար։ Ես ուսամ հոգևոր, հոգեբանական, սկացական, զորավոր արտահայտումն է, որ հայոց Հայրապետի համար, եկեղեցվո ղեկավարության համար Արցախը այնքան կարևոր է, որ բարձրակույն խորհրդի ժողովը այստեղ մի դիլ, այստեղ գնա։ Մենք եկած ենք մեր ժողովուրդ հետ լինելու, աղոթելու, շատ գեղեցիկ էր, որ նոր մտանք, հազիվ մտանք Արցախ, ջամպու գես մեզի թիմավորեց ժողովուրդ, անշուշտ սիմբոլիկ ներկայացուցիչներ եւ այլն, եւ հայրավոր մարդիկ գային, վեհապայն օրդությունը ստացան, մեզի մոտեցան, խոսեցան, ծանոթացան, այսինքն եկած ենք մի քանի օրերը մեր քույրերու եւ եղբայրներու հետ անցնել։ Իսկ զգացիք պատերազմի շունչը, որ մի քանի ամիս առաջ ընդամեն այստեղ պատերազմ է։ Պետք է խոստովանեմ, ամիջավես զգացինք անշուշտ, որ այդպես պետք է լար, նախակահին հանդիպեցանք, կուսամ արիտ միլա մի քիչ հետ, որ միլանք մի քիչ պտտինք, անդեն արիտ լաբի դեսնանք իսկական Ղարաբաղը և ժողովուրդ ավելի մոդեն ծանոթանանք։ Ինչ որ հիմա շուրջը զեսամ շատ գեղեցիկ է, իրավես գեղեցիկ, բայց գերմեր է, ազդո պարկ ու դանք։ Սրբազան հայր, իսկ ինչ թեմաներ են քնարկվում գերագույն ժողովին։ Գերագույն խորհրդի ժողովը ամեն 3-4 ամիս անգամ հանդիպի Աշուշ Վեհապար Հայրապետի հրավերով, մարմին մնե, որ Վեհապար Հայրապետի հետ կանտրատանա եկեղեցու արաքելության զանազան բաժիններու մասին, թեմական խորհուրդներու, թեմական ծառայություններու, ուր որ հարց մգա, դժվարություն մգա, կամ ուր որ նոր ծրագիր մգա, Վեհապար Հայրապետը գերագույն խորհրդի անդամներով ուսումնասիրեն և ի վերջո ասում մարմինը Վեհապարին կներկայացնե իր մարմինը գարձիկ է, Վեհապար վերջնական պիտի որոշե։ Հիմա ասմեն նիստի օրակարգի վրա պիտի ուսումնասիրենք թեմական ներգրավչական ժողովի դվյալները, պայմանները, որ դերի պիտի նրան նոյեմբերին, նա պիտի ուսումնասիրենք ազգային եկեղեցական ժողովը, որ Վեհապար Հայրապետը գուզե գոչել քալ դարի։ Ուրեմն աշխատացանք նաև Արցախ եկեղեցվո վիճակի մասին, թեմի մասին, սրբազան մեզ ներգրավչությունը, որ շատ դպավորիչ էր իսկապես։ Սրբազան հայր, իսկ ինչ կտանեք ձեզ հետ և ինչ կփոխանցեք Արցախից ֆրանսահայ մեր հավատավոր եղբայրներին, քույրերին։ Ջերմ հյուրընկալությունը, որ վայելեցինք այստեղ, հույսով լցված այդ վերջակամությունը, որ հաղթանակը մերն է և պիտի մենա մերը, քեղեցիկ այս երկիրը, որ չէի տեսած, առաջի անգամն է, այս քեղեցկությունը իմ աչքերես, դեպի ուղեղ, դեպի սիրտ, վստահ եմ պիտի արդացորվի իմ արտահայտություններուս մեջ, որ խոսիմ իմ ժողովրդիս հետ Ֆրանսա։ Գուցե նաև նոր ծրագրերի, նոր մտահղացումների հիմքան դիսան այս այցելությունը, գուցե դուք ինչ-որ խումբ ուղարկեք ուխտակ գնացության հավատացյալների, կամ դուք ուղեկցեք գուցե այդ խմբին, որպես անորմասին երեք մանրամասն օրեն խոսեցանք պարոն նախակայի հետ, կարծեմ արդեն քայլեր սկսած են, և ամեն կսար գուզենք մեր թեմերեն բերենք ուխտավորներ, բազմաց թե գազմագերբել ճամփորդությունը և այլն, և հոստեր դեղեր ապահովել, բայց արդեն ուխտավորներ բերելը ընթացքի մեջ է, սկսած ենք, այդ նյութի մասին խոսինք։ Աստված օգնական Սրբազան։ Աստված բաբան ձեզ բոլորի, շնորհակալություն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 24-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայարաքելական եկեղեցու Ֆրանսիայի հայոց թեմի առաջնորդ և արևմտյան Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակ գերագույն հոգևոր ժողովի անդամ գերաշնորհտեր Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։